ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण, श्री राम, जय राम, जय जय राम। मंदिर के सामने एक लोकल चैनल वाला मुझसे पूछा, इस रथ यात्रा निकालना का क्या उद्देश्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर अनेक हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक बहुत सरल उत्तर दिया था कि इस रथ यात्रा महोत्सव का उद्देश्य है भगवान जगन्नाथ का गुणगान करना। यही रथ यात्रा का उद्देश्य है और जीवन यात्रा का उद्देश्य है और जीव का उद्देश्य है। जीव क्या है? हम सब जीव है ना? तो हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन हमको कौन देते हैं? भगवान देते हैं। भगवान सभी जीव का जीवन और सभी वस्तुओं का सत्व के अस्तित्व का मूल कारण है। तो हम जीवित है, इसका मतलब है हमारे पास चेतना है। तो वो चेतना का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है भगवान की सेवा करना, क्योंकि जीव का स्वभाव है, जीव का धर्म है भगवान की सेवा करना। और भगवान की सेवा में मुख्य श्रवण और कीर्तन, अभी श्रवण हो रहा है और कीर्तन भी हो रहा है। मैं भगवान कृष्ण का उपदेश जो भगवद गीता में है उसके अनुसार भगवान की प्रशंसा करता हूँ और आप लोग श्रवण करते हैं। तो इस प्रकार भगवत श्रवण हो रहा है। यदि कृष्ण कथा होती है तो साथ साथ श्रवण और कीर्तन दोनों होते हैं, ये भगवान की सेवा है। मनुष्य जीवन में काफी बुद्धि है ये सब बातें समझने के लिए, इसलिए इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके ये सभी बात सुनना चाहिए। सामने एक बहुत बड़ा विज्ञापन है स्टार प्लस का, बकवास का सुनने के लिए देखो और सुनो और इस प्रकार भगवान को भूलो, यही विज्ञापन है। तो हमारा प्रचार है भगवान को भूलो मत, भगवान को स्मरण करो। तो वो संभव है श्रवण और कीर्तन के द्वारा। तो इस भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में कीर्तन, नाम कीर्तन, जय जगन्नाथ, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, और विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, सत में था भगवान जगन्नाथ आया है और जमनागा का दर्शन किया है। जमनागा जगत में है और जगन्नाथ तो जगत के मालिक है, जमनागा के मालिक भी है। तो पूरा जमनागा का दर्शन किया है। भगवान सदैव जमनागा का दर्शन करते हैं क्योंकि भगवान सदैव सब कुछ देखते रहते हैं। सर्वथा पाणि पादम तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम, उनके अंकों सर्वत्र है और वे सदैव सब कुछ देखते हैं, तो इनकी विशेष दया है कि वे भगवान जगन्नाथ आपकी नागरी जमनागर आया है, जिससे आप सभी लोग अवसर मिले भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। तो भगवान का दर्शन दो प्रकार है, एक है अंकों के द्वारा। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ रथ पर विराजमान है। आप सब भाग्यशाली लोग, पुण्यशाली लोग आया है भगवान का दर्शन करने के लिए अंकों के द्वारा। और दूसरा प्रकार का दर्शन है जो श्रीमद् भागवत में अनुमोदित है, श्रुतीक्षिता प्रथा, अर्थात श्रवण करने से भगवान को देखना, कान में से भगवान को देखना। तो कैसे? कान में से कुछ भी देखना है, अंकों में से सब कुछ देखना है ना, कान के द्वारा कुछ भी देखना नहीं है, कान के द्वारा श्रवण करना। लेकिन भगवत की कथा है कि भगवान का दर्शन कान के द्वारा होते हैं, उत्तम दर्शन अंकों के द्वारा नहीं कानों के द्वारा होते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब है कि हमको भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, हम भगवान का रूप आंखों के द्वारा देखते हैं, परंतु यदि हम यथार्थ कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे तो हम क्या देखेंगे? हम केवल एक प्रतिमा देखेंगे। हम जानते हैं कि भगवान का श्री विग्रह एक साधारण पुतला नहीं है, ये रूप जगन्नाथ, श्री मूर्ति जगन्नाथ, यही भगवान कृष्ण है। आज तक भारत निवासियों इतना पुण्यशाली है कि लाख लाख लोग द्वारकाधीश का दर्शन के लिए जाते हैं, द्वारका जाते हैं, बंगाल से, दक्षिण भारत से द्वारका धाम का दर्शन के लिए द्वारका जाते हैं, और तिरुपति बालाजी मंदिर में लाख लाख लाख लोग जाते हैं, हर रोज कम से कम 1 लाख लोग जाते हैं भगवान का दर्शन के लिए। तो नास्तिक लोग बोलते हैं कि द्वारकाधीश केवल पुतला है, प्रतिमा है। तो इतने सारे लोग जो जाते हैं बहुत कष्ट लेके दूर से द्वारका धाम जाते हैं, बहुत से लोग आज तक बहुत से लोग बहुत दूर से पैदल से द्वारका जाते हैं भगवान द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए। तो ये सभी लोग इतने बड़े मूर्ख है क्या कि दूर से आते हैं केवल एक पत्थर देखने के लिए? नहीं है। वो सब लोग जानते हैं कि श्री मूर्ति भगवान का श्री विग्रह तो पत्थर से बनाया है, या जगन्नाथ का श्री विग्रह लकड़ी से बनाया है, लेकिन ये लकड़ी साधारण लकड़ी नहीं है, भगवान जगन्नाथ का एक नाम है दारु ब्रह्म, मतलब साधारण विचार में ये भगवान का श्रीमूर्ति लाकड़ी से बनाया एक प्रतिमा है, लेकिन भक्तजन जानते हैं कि ये केवल सिर्फ लाकड़ी नहीं है, ये भगवान ही है। कैसे संभव है? संभव है क्योंकि भगवान सब प्रकृति के मालिक है, भगवान सर्वत्र है, फिर भी उनका मूल रूप गोलोक धाम में है। गोलोक एवं सत्य अखिल आत्मभूत हो, भगवान सबके हृदय में विराजमान है और उनका मूल रूप गोलोक धाम में है। और कभी कभी ब्रह्मा जी का एक दिन में भगवान स्वयं ब्रज धाम में आते हैं और कुछ सालों ब्रज में लीला विलास करके इस बाजू में स्थित द्वारका धाम में निवास करते हैं। तो भगवान कृष्ण जो 5000 वर्षों के पहले इस सौराष्ट्र में लीला विलास किए थे, उनका रूप मनुष्य रूप जैसे है साधारण विचार में, परंतु वो रूप साधारण पदार्थों से बनाया हुआ नहीं है, वो ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की सृष्टि है। भगवान का रूप सच्चित आनंद विग्रह है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण कौन है? वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वे परम ईश्वर है और उनका रूप भी साधारण नहीं है, उनका रूप सच्चित आनंदमय है। वे सभी वस्तुओं के स्रोत है, अनादिर आदि है और वे सर्व कारण के कारण है। तो ये भगवान कभी कभी हम जो बद्ध जीव पति जीव है हमको कृपा प्रदान करने के लिए उनकी कृपा से उनका साक्षात सच्चिदानंद रूप में उपस्थित होते हैं। भगवान सदैव उपस्थित होते हैं जगत में, परंतु वे स्वयं रूप में कभी कभी आते हैं। तो इस श्री मूर्ति जगन्नाथ मूर्ति ये भगवान जो 5000 सालों के पहले आया थे, ये रूप अभिन्न है, यही भगवान है। भगवान द्वारकाधीश जो 5000 साल के पहले द्वारका धाम में लीला विलास किया है, यही जगन्नाथ, ये द्वारकाधीश का मूर्ति जो है द्वारका धाम में, वो रूप अभिन्न है, भगवान द्वारकाधीश है। तो इस रूप साधारण विचार से लकड़ी से बनाया हुआ है, परंतु भगवान जो सभी पदार्थों के मालिक है, तो इस रूप जो लकड़ी से बनाए है ग्रहण करते हैं, यही रूप कृष्ण ही है, उनसे पूर्ण अभिन्न है और वे इस रूप में पूर्ण रूप से उपस्थित है। और जो भक्तजन है वे भगवान का दर्शन के लिए द्वारका धाम जाते हैं, पुरी धाम जाते हैं और आज जमनागा जाते हैं, भगवान का रूप दर्शन करने के लिए। तो अंगों से भगवान का दर्शन करना है। लेकिन यदि हम नहीं समझते हैं कि ये रूप भगवान का स्वयं रूप है, मूर्ति का रूप स्वयं रूप से अभिन्न है, तो हम खाली लकड़ी देखेंगे। इसलिए श्रवण कान में से दर्शन होते हैं। यदि हम भगवत तत्व विज्ञान नहीं जानते हैं तो कैसे हम भगवान जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है कैसे हम भगवान को समझ लेंगे। तो भगवान का दर्शन केवल अंकों में से नहीं है, भगवत दर्शन कान में से होते हैं। जो लोग श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ भगवत गीता और श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करते हैं वे धीरे धीरे अधिकार प्राप्त होते हैं शुद्ध भक्ति करने के लिए। श्रृंगताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो य भद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। भगवान कृष्ण भक्तजन और सभी जन के परम सुहृत परम बंधु है, और विशेषकर भक्तजन के सुहृत है। भगवान सबके हृदय में विराजमान है, वे अंतर्यामी है, और भगवान सब लोग का हृदय की स्थिति को जानते हैं। और यदि कोई व्यक्ति उत्साही है भगवान की भक्ति करने के लिए तो भगवान वो व्यक्ति को भक्तों के पास भेजते हैं, उनके लिए भक्तजन की संगति की व्यवस्था करते हैं, जिससे ऐसे लोग जो भक्ति करने चाहते हैं शुद्ध भक्तों से कृष्ण कथा श्रवण का अवसर मिलेंगे। तो इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है पृथ्वी ते आचे जतो नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मरणा। चैतन्य महाप्रभु बोले कि हर एक दुनिया में हर एक ग्राम हर एक नगर में उनका नाम कीर्तन का प्रचार होगा। तो इस उद्देश्य के अनुसार इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अलग अलग गांवों और नगर में प्रचार करते हैं, केंद्र खुलते मंदिर स्थापन करते हैं, जिससे पुण्यशाली लोग भक्तिमान लोग अवसर में लेंगे कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए, भगवान का श्री विग्रह का दर्शन करने के लिए और कृष्ण सेवा करने के लिए। तो समय ज्यादा नहीं है, मुझको 5 मिनट बाद बोलना आदेश दिए। देखिए मैंने सोचा कि आप सब श्रद्धालु लोग और कृष्ण कथा सुनने के लिए है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा समय बोल रहा हूं। लेकिन समय सीमित है और ज्यादा समय कथा नहीं बोल सकता हूं। यशोमती नंदन प्रभु वे भी कृष्ण कथा आपको सुनाएंगे, तो जिससे आप सदैव हर रोज भगवत दर्शन कथा सुन सकते हैं। इसलिए एवरी मंथ भगवत दर्शन मासिक पत्रिका, एक गुजराती और हिंदी मासिक पत्रिका है जिसका नाम है भगवत दर्शन। भगवत दर्शन पत्रिका। हे भगवत दर्शन पत्रिका, एक नमूना भगवत दर्शन पत्रिका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आप डाक में से भगवत दर्शन पत्रिका मिलेंगे जिसमें भगवत तत्व विज्ञान के बारे में बहुत चर्चा है। मुझको दे दो। ये विशेष अंक है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में, तो इस प्रकार हर एक मास जन्माष्टमी के बारे में, राधाष्टमी के बारे में, राधा की महिमा और भगवद गीता की महत्व, महाभारत की कहानियों, तो इस प्रकार हर एक मास आप अमूल्य मधुर भगवत कथा मिल सकती भगवत दर्शन पत्रिका के द्वारा। तो यदि आप भगवत दर्शन पत्रिका हर एक मास प्राप्त करना चाहते हैं, तो जरूर सब उस पर बुक टेबल है, वहां पर संपर्क कीजिए और एक साल का सब्सक्रिप्शन का चादर कितना है? एक साल 150 रुपये। आप 12 आजीवन की 2001 रुपये, 2100 रुपये आप लाभवान होंगे। और बहुत सारी पुस्तक है, भगवद गीता तृणमूल रूप है, तृणमूल रूप है गुजराती माचे भगवद गीता। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कौन है? कौन है कृष्ण? कौन है? जोर से कहिए। तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण की पूरी लीला, ब्रज लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला, श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद की पूरी कथा इस बहुत बहुत मधुर पुस्तक में मिलेंगे। तो ये सभी पुस्तक बुक टेबल पर मिलती है। आप जरा सा पूरा सेट ले लो, पूरा श्रीमद् भागवत सेट, जो भी पुस्तक हो ले लो, कम से कम कुछ छोटी पुस्तक ले लो। आत्म साक्षात्कार न्यू विज्ञान, ये विज्ञान ही है। विज्ञान के द्वारा भी हम कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं, क्योंकि परम वैज्ञानिक कौन है? कृष्ण। आइंस्टाइन को ब्रेन दिया कौन? कृष्ण। तो आइंस्टाइन से बड़ा विज्ञानी कौन है? कृष्ण। तो विज्ञान में से भी आप कृष्ण कथा सुनेंगे। और क्या है, ऐसे भी रामायण छे इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो आप लाभवान होंगे, ये सभी पुस्तक ले लो बुक टेबल से। अभी श्रील प्रभुपाद के वरिष्ठ गुजराती शिष्य जशोमती नंदन प्रभु आपको कृष्ण कथा सुनेंगे। वास्तव में कोई गुजराती नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है, विदेशी भी नहीं है, सब आत्मा है, सब कृष्णदास है।